tachet un frate al meu, că la rep un pui de leu, care a rămas la Buzău, care a rămas la Buzău. Se treacă și o surioară, că n-are pocă frioară. Și nu pot merge.